bobotel, ay morena. O manera dançava tu que funaná. Bobotel, ay morena. Joia linda por beleza e tão natural. Bobotel, ay morena. Cada dia tá passando, te transforma. Bobotel, ay morena. Ay morena. Let's make it official. Christine Itzu is the hit maker. Kiss FM. Aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, apă, rezervorul e plin. Roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. Ue, ue, ue, după noi că fugim. După ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde, unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite, uite, uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim. Și ne sincronizăm până, până, până, până. Pentru că a început un nou weekend, ne distrăm la petreceri până dimineața. Am ascultat-o pe Elena Gheorghe. Iar acum următorii noștri invitați sunt Lady Gaga și R. Kelly. Do what you want. It's our life. I could be the drink in your cup. I could be the green in your blunt. Yo, push a man. Yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. And I'd love to hear you say, girl. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Back in the club, taking shots, getting naughty. No invitations, it's a private party. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Yeah, we taking these haters and we roughing them up. And we laying the cut like we don't give a fuck. You can have my heart.

și e bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi? Să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Dana Sol. Când te plictisești de terasa de la City Mall, văd în culori de zici că sunt România. Te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. Stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare. Te audă tare. Când ne place o cântare, noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. Noi dăm tare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. The hit maker is pumping out. Once but twice before. Aye, aye, aye, aye. I don't wanna fight, aye, aye, aye. You wanna say you trust me now, but then you go and change your mind. Aye, aye, aye, aye. Do it every time, aye, aye, aye. And just because he hurt you bad, it's in the past. I just wanna love you right. Then she said, don't let go, 'cause I've been hurt before. Said I've been hurt before. Yes, I've been hurt before. Fady, Can't Let Go. Între timp așteptăm un hit nou-nouț din partea lui Fady. Deocamdată la Kiss FM ascultăm o piesă produsă de Milk & Sugar și cântată de Maria Marquez, Canto del Pilon. Dale duro ese pilón, y yo, que se dance tracks. Kiss FM. Încă un duet, v-am spus eu că este la modă treaba asta, Amna și WhatsApp, am ascultat Arme. Și ce credeți? Urmează Woody și WhatsApp, scumpă domnișoară. Imediat după aceea, una dintre piesele mele preferate în acest moment, Liar Liar, Chris Cab și Pharrell Williams. Într-o zi doar pentru mine. Mersul de domnișoară, frumusețea ei, dar

care e calea. Cândva eram chitat de tine, îți ascultam chemarea. Shit, acum mai simt doar un fior pe spate și-mi vântui fără milă gândurile toate. Ajunge, oprește-te. M-am săturat până peste cap să nu pot să închid ochii nopțile. Ia o țigară, mă las pe spate și timpul zboară. 5, 6, 7 dimineața, iar vorbesc cu Jack, ceai pare încă prea mari. Și așa o ad în fiecare dimineață, că timpul zboară altfel, cu zâmbetul pe față. Hai să o lăsăm așa, poate în altă zi ne vedem la o cafea, ha? Sau la un popcorn într-un cinema. Cinema. Astăzi lipsa ta mă doare. Rememorez toate vorbele amare. N-aș fi crezut cuvintele pot fi criminale. Și în casa mea mă simt ca într-o închisoare. Da, yep, the end. Să spui ce simți pe față, para nu mai fi în tren. Și trenul meu pare a fi plecat din gară. Eu încotro să merg acum că aș veni, dar timpul zboară. Îți explic unde ai greșit când m-ai mințit că m-ai iubit. Poveste clasică, noi suntem de nedespărțit. Exagerez, nu mi se pare. Dar nu mai căuta iubirea prin buzunare. În fine, renunț la tot, păstrez distanța. Frustrările tale au un vis speranță. Nu mai aud ce spui, ce-mi zici, îmi văd de viață. Îmi văd de viață, cine o nouă viață. Cine sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Imediat după ora 23 vă reîntâlniți cu colegul meu DJ Almut și o nouă ediție Club Mix. Vă doresc un weekend excelent și ne auzim duminică dimineața cu o nouă ediție Airplay 100. Iar acum, iată ultima piesă din programul meu de azi, Hypnotized. Bye bye, ciao. Hey, guy.